أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العظيم وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن اور کافر کہنے لگے کہ ہم اس قرآن مجید کو نہیں مانتے ولا بالذی بین یدیہ اور نہ اس قرآن کو مانتے ہیں جو ان کتابوں کو مانتے ہیں جو اس سے پہلے کتابیں آئیں ان کو بھی نہیں مانتے ولو ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربهم اے مخاطب آپ ان ظالموں کو دیکھیں گے جب یہ کھڑے ہوں گے اپنے رب کے سامنے مراد ظالموں سے کافر ہیں یرجع بعضهم الى بعض القول یہ کافر لوگ ان میں سے بعض دوسرے بعضوں پر بات کو ڈالیں گے کہ تمہاری وجہ سے ہم بھی کافر بنے یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا کمزور کافر بڑے متکبر کافروں کو یہ کہیں گے لولا انتم لکننا مؤمنین اگر تم نہ ہوتے تو یقیناً ہم تو ایمان لے آتے قال الذین استکبروا للذین استضعفوا پھر یہ مالدار متکبر کافر ان کمزور کافروں کو جواب میں کہیں گے انحن صددناکم عن الہدیٰ کیا ہم نے تمہیں روکا تھا ہدایت سے جبکہ ہدایت تمہارے پاس آ گئی نہیں ہم نے نہیں روکا بل کنتم مجرمین تم خود ہی گنہگار تھے وقال الذین استضعفوا للذین استکبروا پھر کمزور کافر متکبر کافروں کو کہیں گے بل مکر اللیل والنہار اذ تأمروننا ان نکفر باللہ اس وجہ سے ہم کافر بنے یہ کمزور کافر متکبروں کو کہیں گے کہ رات اور دن تمہارے فریبکاریوں نے اور تمہاری ترغیب دینے نے ہمیں اللہ کے ساتھ انکار کرنے والا معاملہ دے دیا اور ہم بھی اللہ کا شریک ٹھہرانے لگ گئے وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ شروع میں جب عذاب کو دیکھیں گے تو شرمندگی کی وجہ سے اپنے آپ کو چھپائیں گے وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا اور ہم ڈالیں گے توق کافروں کی گردنوں میں اور یہ بتائیں گے کہ یہ تمہارے اعمال کی سزا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا جب بھی کسی بستی والوں کی طرف ہم نے ڈرانے والا یعنی پیغمبر بھیجا قال مترفوها انا بما ارسلتم به کافرون تو اس بستی کے وڈیرے مالدار لوگ یہ کہنے لگے کہ تم جو پیغام لے کے آئے ہو ہم نہیں مانتے قالوا نحن اکثر اموالا واولادا وہ وڈیرے یوں کہتے تھے کہ ہم مال کے لحاظ سے بھی زیادہ طاقت رکھتے ہیں ہمارے پاس مال زیادہ ہے اولاد بھی زیادہ ہے اور ہمیں عذاب نہیں ہوگا قل فرما دیجئے نبی ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, میرا رب رزق جس کے لیے چاہے زیادہ کرتا ہے تنگ کرتا ہے. اکثر لوگ اس حقیقت حال کو نہیں جانتے. کل کے سبق کے آخر میں بات آئی تھی کہ لوگ یعنی کافر لوگ انبیاء علیہ السلام کی یوں مذاق بناتے ہیں کہ انبیاء ان کو ڈراتے ہیں, بھائی یوں عذاب آ جائے گا, بات مان جاؤ سیدھے راستے پہ آؤ. تو وہ کہتے ہیں کب عذاب آئے گا, آتا کیوں نہیں ہے, ہم تو بڑے عرصے سے اسی طریقے سے ہی چلے آ رہے ہیں. مشرکین مکہ بھی یوں ہی کہتے تھے کہ اگر ہم غلط ہوتے تو اب تک عذاب ہمارے اوپر آ چکا ہوتا. کسی کافر اور مشرک یا گناہگار کو سزا میں جو تاخیر دی جاتی ہے وہ اللہ کا انعام ہے, نہ یہ کہ وہ گناہگار کو جو تاخیر دی جا رہی ہے تو اللہ اس گناہ کے اوپر راضی ہے یا کہ اسے بے ادبی کرنے لگے. اور ساتھ یہ کافر کہتے ہیں کہ ہم اس قرآن کو بھی نہیں مانتے جو آپ پر نازل ہوا, اور آپ سے پہلے بھی جو کتابیں نازل ہوئی ہیں آسمانی ان کو بھی نہیں مانتے. اللہ پاک نے قیامت کے منظر ان کافروں کا بیان کیا ہے کہ اے مخاطب یا اے نبی, آپ دیکھیں گے ان کافروں کو جب اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ایک دوسرے کے اوپر بات ڈالیں گے. وہ سارے چوروں نے جب مل کر چوری کی ہو اور پھنس جائیں تو وہ کہتے ہیں اس نے پہلے کہا تھا, وہ کہتے ہیں نہیں ان کی اپنی مرضی تھی, ایک دوسرے کے اوپر بات ڈالتے ہیں. تو کمزور کافر مالدار متکبر کافروں کو یہ کہیں گے لولا انتم لکننا مؤمنین, اگر تم نہ ہوتے تو ہم ایمان والے ہوتے. تمہاری وجہ سے یہ کمزور لوگ کہتے ہیں تمہاری وجہ سے ہم بھی کافر بن گئے. پھر آگے سے جواب میں متکبر کافر بڑے مالدار کافر ان کو کہیں گے انہم صددناکم عن الہدیٰ بعد اذ جاءکم, کیا ہم نے تمہیں کوئی روکا تھا ہدایت سے, تم ہدایت پر ہو جاتے, ہم نے تو نہیں روکا تھا, تم خود مجرم تھے, تم ہی یہ چاہتے تھے کہ اسی طرح ہم بھی مشرک اور کافر رہیں, ہم نے نہیں روکا تھا. یہ کمزور لوگ پھر جواب میں کہیں گے کہ اصل بات یہ ہے صبح و شام تم ایسے فریب والی باتیں اس طرح کی اسلام کے خلاف تم باتیں ایسی کرتے تھے کہ ان فریب زدہ باتوں میں ہم آ گئے اور ہم کافر بن گئے, ایمان نہیں لایا. تم نے ہمیں مجبور تو نہیں کیا لیکن آئے دن اسلام کے خلاف اس طرح کی تم باتیں کرتے تھے کہ ہم بھی کافر بن گئے پھر اس وجہ سے, اور اللہ کا شریک ٹھہرانے لگ گئے. یہ عذر تو نہیں ہے, یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ جو کمزور کافر ہیں انہوں نے بڑے کافروں کو دیکھ کے جو کفر اختیار کیا تو کمزور کافر کو سزا نہیں ہوگی, یعنی غریب کافروں کو سزا نہیں ہوگی. ایسا تو نہیں, سزا تو دونوں کو ہوگی. اور اگر جس نے سیدھے راستے سے لوگوں کو روکا ہے تو ایسے کافر کو دوہرا عذاب ہوگا, یضاعف لہ العذاب, جو بارہویں پارے میں آ گیا. لیکن یہ عذر کہ ہمیں ان بڑوں نے خراب کیا تھا تو یہ چھوٹے بچ جائیں گے, بچے گے نہیں, کیونکہ اللہ نے انسان میں صلاحیت عطا رکھی ہے, شعور رکھا ہے حق اور باطل سمجھنے کی, اس کے اندر صلاحیت رکھی ہے. اس صلاحیت کو اس نے استعمال کیوں نہیں کیا کہ ایک بندہ اگر اس کو غلط راستے کی طرف دعوت دے رہا تھا تو یہ اس دعوت کو کیوں قبول کر رہا تھا؟ شروع میں اگر چند دن سمجھ نہیں آ رہی تھی تو حق بات کو بھی بتانے والے لوگ تو آئے تھے نا, کو اس کو خود سمجھنا چاہیے تھا کہ کوئی جانور جو ہے وہ بتوں کے سامنے درختوں کے سامنے نہیں جھکتا, تو یہ انسان تو اشرف المخلوق ہے, یہ کیوں پتھروں کے سامنے جھک رہا ہے؟ اس کو خود سوچنا چاہیے. تو اس میں کئی, میں نے کئی دفعہ پہلے بھی یہ تاریخ بتائی کہ کئی ہندو صرف اس وجہ سے سوچ سوچ کے مسلمان ہوئے کہ ہم تو خود اپنا معبود بازار سے خرید کے لائے, پھر بیٹھک میں رکھ دیا اور اس کے سامنے جھکنے لگ گئے. یہ کیا مذہب ہے؟ یہ کوئی مذہب تو نہیں ہے. ایسے ہی کئی ہندو کی پھر بہت قسمیں ہیں. اصل میں جب شرک میں بندہ اللہ معاف فرمائے مبتلا ہو جاتا ہے نا, پھر بالکل صلاحیت, سلیم صلاحیت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. پھر اس کے لیے غیر اللہ کے سامنے جھکنا کوئی مشکل نہیں ہوتا. اسی انہی کی قسموں میں ہے کہ وہ ستاروں کی عبادت کرتے ہیں, انہی کی ہندوؤں کی قسموں میں سے ہے جو سورج کی بات کرتے ہیں. اب کئی لوگ یوں ہندوؤں کو دعوت دیتے تھے کہ یہ سورج تو تمہارا چھپ گیا, بادلوں کے اندر آ گیا, رات کو تمہارا معبود کیسے کہاں چلا گیا. یہی بات بعین ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قرآن مجید نے ساتویں پارے میں نقل کی ہے کہ ادھر آؤ یار, یہ ستارے تمہارے معبود ہیں, یہ میں بھی ان کو معبود مانوں, وہ تو غائب ہو گئے, تو معبود تو غائب نہیں ہوتا. اس طریقے سے جو ان بت پرستوں کو جب سمجھایا گیا کہ وہ تو سورج گیا, غائب ہو گیا, ابھی کہاں ہے, اللہ نے ان کو ہدایت نصیب فرمائی اور توحید پر آئے. تو بات یہ ہے کہ یہ جو کمزور لوگ ہیں یا بڑے لوگ ہیں کافر, سزا دونوں کو ہوگی. اس سے کوئی عذر نہیں ہے کہ ہمیں بڑے لوگوں نے کافر بنا دیا تھا تو ہم تو معذور ہیں. اللہ نے یہ سمجھ عطا کی تھی اور اس سمجھنے کے اس صلاحیت کو کام میں لانا تھا, حق اور باطل میں فرق کرنا تھا. انسان تو اشرف المخلوق, میں یہ بتا رہا ہوں کہ کوئی جانور غیر اللہ کے سامنے نہیں جھکتا کہ پتھروں اور بتوں کے سامنے. اللہ نے ان کو صحت بھی دی ہے, رزق بھی دیتا ہے, اللہ ان کو اولاد بھی دیتا ہے. پتنی اس انسان کو کیا ہو گیا اولاد کے لیے, ادھر کہیں ڈھبے پر جاتا ہے صحت کے لیے, ادھر کسی پتھر کی طرف جاتا ہے اور کسی اور کام کے لیے کسی اور جھنڈی کے سامنے جاتا ہے. یہ دیکھو جانوروں کی کتنی اولاد ہے, ان کی صحت ہم سے کتنی اچھی ہے, سب اللہ پاک عطا کرتا ہے. یعنی انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کے اندر جو اللہ نے صلاحیت اور شعور رکھا ہے, اس کو ابھی تک توحید سمجھ میں نہیں آئی اور پتھروں کے سامنے جھک رہا ہے. فرمایا یہ کمزور لوگ کافروں کو یہ کہیں گے کہ تمہاری یہ جو ہر روز کی ترغیب تھی اور یہ فریب کاریاں تھیں, انہوں نے ہمیں کفر کرنے پہ مجبور کیا اور ہم نے اللہ کا شریک ٹھہرا دیا, ورنہ ہم تو نہ ہوتے. تو بات یہ ہے کہ یہ کوئی بچ نہیں سکیں گے کہ ہمیں فلانے نے کافر بنا دیا. کافر بنانے والے کو دوہرا سزا ہوگی. قرآن مجید نے دوسرے مقام پہ فرمایا نا کہ میں یشفا اشفاعت حسنت یہ کلو نصیب منا و میں یشفا اشفاعت سیت یہ کلو کفل منا. اگر کوئی شخص اسی کو اچھا راستہ دکھاتا ہے تو اچھا راستہ دکھانے والے کو دوہرا ثواب ملے گا کہ وہ دوسرا بندہ اگر اچھے کام کرنے لگ گیا, اور اگر کوئی شخص کسی کو گندا راستہ دکھاتا ہے اور وہ گندے کام پہ لگ گیا, اس گندے کام کرنے والے کو سزا ہوگی, لیکن گندا راستہ دکھانے والے کو دوہری سزا ہوگی کہ اس نے غلط راستہ اس کو کیوں دکھایا. لیکن یہ معذور ہی نہیں ہے کہ انسان بچ جائے گا کہ اس نے مجھے غلط راستہ دکھایا, سزا اس کو ہوگی. اللہ نے سمجھ دیا ہے, کیوں نہیں حق کو سمجھا, کوشش کیوں نہیں کی ہے. اب کتنے بندے ہیں جو حق کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ اسلام مذہب کی کتاب ہے, قرآن حدیث, اس کو پڑھنے کی سیکھنے کی پہلے پارہ ہی ترجمے کے ساتھ بندہ پڑھے تو اور کچھ سمجھ نہ آئے, عقیدہ تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ عقیدہ ہوتا کیا ہے, کن چیزوں پر ایمان لانا ہے, کن چیزوں سے بچنا ہے, کفر کس کو کہتے ہیں, شرک کس کو کہتے ہیں, توحید کس کو کہتے ہیں, پہلے بارے میں سمجھ آ جائے گی. اور کوئی مشکل کتاب نہیں, قرآن تو اعلان کرتا ہے لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر, ہم نے تو اس قرآن کو آسان بنایا. آسان یعنی فصاحت و بلاغت کی ایک قسم ہے کہ ایسی عربی استعمال کی گئی قرآن مجید میں جو آسان ہے, جس کا سیکھنا آسان ہے, سمجھنا آسان ہے, جس کے سیگے آسان ہیں, جس کے جو ہے ترکیب کے فعل فاعل مبتدا خبر یہ چیزیں. بعض دفعہ فصاحت کا کلام ایسا ہوتا ہے کہ اس میں الفاظ عربی کے بہت مغلق غیر معروف مشکل الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. جب یہ فصاحت و بلاغت والے آپس میں مقابلہ کرتے ہیں نا, تو ایسے الفاظ جو غیر معروف ہیں, بہت مشکل ہیں, مغلق الفاظ کو استعمال کیا جاتا ہے, یا کئی معنی ان الفاظ کے بن سکتے ہیں تاکہ مخاطب متشوش ہو جائے کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. قرآن مجید ایسی کتاب نہیں, یہ فصاحت و بلاغت پر مبنی ایک خاص لے کے ساتھ یہ نازل ہوئی ہے, اور اس میں جو سیگے جو الفاظ عربی کے استعمال کیے گئے وہ بہت آسان ہے. آپ ایک پارہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں, کسی استاد سے پڑھ لیں, اور اگلے پاروں کا ترجمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں, سارا خود آ جائے گا کہ وہی الفاظ وہی سیگے, الا یہ کہ کوئی ایک آدھ ایسا لفظ آ سکتا ہے جس کا ترجمہ دیکھنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے. تو قرآن کو سیکھنا ہے, اسلام کو سیکھنا ہے, ہمارا مذہب ہے, ہماری یہ کتاب ہے, یہ ہمیں کہہ کیا رہی ہے. تو جب ان کو سزا ہوگی, اسر الندامۃ لما رأوا العذاب, یہ شرمندگی کی وجہ سے اپنے آپ کو چھپائیں گے کہ اب تو سزا ہوگی, اب کیا کریں, وہ فلانا بندہ بھی دیکھ رہا ہے, فلانا بھی دیکھ رہا ہے. سارے مجرموں کا ایک ٹولہ ہوگا. قرآن نے کہا نا, وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا, یہ جماعتیں جماعتیں ہر طرح کی بنائی جائیں گی. تو ایک دوسرے کو جب دیکھیں گے شرمندگی محسوس کریں گے, کہاں چھپ سکتے ہیں. وجعلنا الاغلال فی اعناق الذین کفروا, پھر ان کو توک ڈالے جائیں گے گردنوں میں, بیڑیاں ڈالی جائیں گی دوسرے مقام پہ قرآن نے کہا, پیروں میں ہتھکڑیاں ڈالی جائیں گی ہاتھوں میں. وہاں سے بھاگ تو نہیں سکے گا انسان, نے بھاگ کے کہاں جانا ہے. لیکن یہ ایک ذلت دینی ہے ان کافروں کو جو اسلام کے خلاف بغاوت کرتے رہے. وہ بیڑیاں ڈالنا, ہاتھ کڑیاں ڈالنا, گلوں میں توک ڈالنا, اس لحاظ سے نہیں ہے کہ وہ بھاگ جائیں گے. وہ بھاگ کے کہاں جانا ہے, یہ کوئی دنیا کی جیل یا دنیا کا نظام تو نہیں ہے. وہاں سے یہ ذلت کے لحاظ سے یہ عذاب دیا جا رہا ہے. اور بتایا جائے گا حل یوزون الا ما کانوا یعملون, یہ سزا ہے تمہارے اعمال, یہ کوئی زیادتی اور ظلم نہیں ہو رہا. تمہیں بار بار سمجھایا جاتا رہا اور سرکشی کے اوپر تمہارا طریقہ کار رہا ہے, ان اعمال کی سزا ہے. فرمایا وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر, ہم نے کوئی بستی ایسی نہیں بھیجی مگر اس کی طرف ڈالنے والا پیغمبر بھیجا لوگوں کو. قرآن مجید نے دوسرے مقام پہ فرمایا وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا, ہم نے کوئی پیغمبر یعنی کوئی بستی پر ہم نے عذاب کا فیصلہ نہیں کیا مگر یہ کہ ان کی طرف پہلے پیغمبر آتا ہے, وہ ان کو سمجھاتا ہے, بار بار سمجھاتا ہے, توبہ کی دعوت دیتا ہے, مہلت دی جاتی ہے, انما نملی لہم لیزدادو, کہ مہلت دی جاتی ہے کہ ٹھیک ہو جائیں. لیکن جب ساری صورتحال, ساری تدابیر سمجھنے سمجھانے کے سارے پروگرام ہو جاتے ہیں, لوگ نہیں مانتے, پھر اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے. فرمایا ہم نے کوئی بستی ایسی نہیں کہ جس میں ڈرانے والا نہ بھیجا ہو. لیکن سب سے پہلے غریبوں نے اتنی بات نہیں کی تو امیر کیا کہتے ہیں, انما بما ارسلتم به کافرون, کہ جو پیغام آپ لے کر آئے ہو, پیغمبر کو یہ بات کہتے ہیں مترفیہ وڈیرے بڑے مالدار لوگ سردار, تم جو پیغام لے کے آئے ہو ہم نہیں مانتے. بس تم جو پیغام, جب بڑے یہ کہتے ہیں تو وہ پھر جو پیچھے لوگ رہ رہے ہوتے ہیں چھوٹے موٹے, وہ کہتے ہیں چلو یہ جو ادھر ہیں تو ہم بھی ادھر ہیں, ہم نے بھی ادھر ہی رہنا. یہ جمہوریت ہونی چاہیے نا, جمہوریت کی ساتھ جمہوریت ساری غلط کر ادھر ہی, وہی سارے ادھر ہی. گریز از طرز جمہوری غلام یک مقام شو, یہ دو صد خر فکر انسانی نمے آیا. یہ جمہوری نظام ہے, اس میں لوگوں کو گنا کرتے ہیں چنا نہیں کرتے. بڑے بڑے سمجھدار عقل مند ایک سائڈ میں 199 ہو نا جی, اور دوسری طرف سے سارے جاہل ڈاکو چور ایک طرف 200 ہو. جمہوری نظام کہتا ہے 200 والے کی حکومت ہے, 199 والے سارے نیک بڑے لکھے سمجھدار جو ہیں وہ تھوڑے ہیں نا جی, 200 زیادہ ہیں نا. گریز از طرز جمہوری غلام یک مقام شو, کہ 200 خر فکر انسانی نمے آیا. تو جو بڑوں نے جب پیغمبروں کو یہ کہا, بھائی نہیں مانتے ہم تو, تم جو لے کر آئے ہو, تو پھر جو پیچھے آگے پیچھے چھوٹے تھے ان کے مزیروں نے بھی پھر یہی کہہ دیا, قالوا نحن اکثر اموالا واولادا. نہ ماننے کی وجہ کیا بتائی, نہ ماننے کی وجہ ان وڈیروں نے یہ بتائی, ہم مال و دولت کے لحاظ سے بڑے ہیں, اولاد اور پارٹی کے لحاظ سے بڑے ہیں, تم تو کمزور لوگ ہو, ہم تمہاری بات کیسے مانیں. یہی ہمیشہ ہوتا ہے, ہم کنا معذبین, ہمیں عذاب نہیں ہوگا. یہ ہٹ درمی کی حد ہے, نہ ماننے کی حد ہے, ہمیں عذاب نہیں ہوگا, ہم یوں ہی رہیں گے. اللہ نے اعلان فرمایا, ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ولکن اکثر الناس, جب انسان شریعت باغی ہوتا ہے تو سب سے پہلا حملہ جو گناہگاری کا انسان کے اوپر ہوتا ہے کہ حق سمجھنے کی توفیق سلب ہو جاتی ہے. جو عام ایمان والا ہے وہ جب گناہگار کے کام میں لگ جاتا ہے تو جزاء المعصیت الوہن فی عبادت اللہ تعالی, جو کافر مغروری میں آتا ہے ایمان کی توفیق اس سے سلب ہو جاتی ہے. جب مقابلہ آتا ہے پیغمبروں کا, تعلیمات اسلامی کا, کافر جب مقابلہ کرتا ہے وہ باغی ہو جاتا ہے, ختم اللہ علی قلوبہم وعلا سمعہم وعلا ابصارہم, اس عنوان میں چلا جاتا ہے. میں اگلی بات, ایمان والا بندہ جب گناہگار ہو جاتا ہے تو اس گناہ کے اوپر توبہ اگر نہ کرے تو جزاء المعصیت الوہن فی عبادت اللہ تعالی, گناہ کی نحوست پہلی یہ ہوتی ہے کہ عبادت کرنے میں دل نہیں لگتا, بس مجبوراً کبھی کر لی, نہیں تو اکثر یوں ہی فارغ بیٹھا ہوگا لیکن احکام الہیہ کو ماننے میں اس کا دل نہیں لگے گا. یہ اس کے ان گناہوں کی سزا ہے کہ جو اس کے پاس موجود ہیں اور اس پر اس نے توبہ نہیں کی. دوسرا کہ الزیق فی المعیشہ, گناہ کی نحوست یہ ہے کہ روزینے کے لحاظ سے تنگ دستی میں مبتلا ہو جائے گا, رزق ہے برکت نہیں ہے. اور تیسری چیز یہ ہے وَالتَّعَصُّرُ فِي اللَّذَّاتِ, رزق حلال ہے اس کے پاس کھانا پینا ہے, لیکن ان کھانے پینے تمام معقولات جو کھانے والی چیزیں ہیں اس میں اس کے اس کو ذائقہ نہیں آئے گا, بس طبیعت نہیں ٹھیک, طبیعت نہیں ٹھیک, دل مردہ ہوا ہوا ہے. وہ اس لیے مردہ ہوا ہوا ہے کہ اس کے پاس ذخیرے میں گناہ موجود ہیں جن پر اس نے توبہ نہیں کی ہے, تو نہ عبادت میں دل لگتا ہے نہ رزق میں برکت ہے. جو سامنے موجود ہے اس میں ذائقہ ہی کوئی نہیں ہے, یہ اللہ کی طرف سے ناراضگی. فرمایا رہی بات رزق کے زیادہ اور تھوڑے ہونے کی, یہ انسان کے پاس کی نہیں اللہ کے فیصلے کی بات ہے. فرمایا دیجئے اے نبی میرا رب یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, کہ میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق اس کو خوب دیتا ہے اور وہ خود بہتر جانتا ہے کسی کو کم دیتا ہے. لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے. اللہ سمجھ نصیب.